Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa nini wewe wampenda fulani? Kwa ajili ya Allah. Pingine unaweza kujibu kwa ulimi wako kwa urahisi sana. Hebu uache moyo wako ujibu. Uache moyo wako ujibu, utupe majibu sahihi. Moyo wako wasemaje? Istafti qalbak. Hebu utake fatwa moyo wako. Kwa maana kama wewe mwenyewe ujiulize, kwa nini nampenda fulani? Kuna mambo binafsi baina yenu. Kwa nini namchukia fulani? Kuna mambo binafsi baina yenu. Ni kweli ni kwa ajili ya Allah, kama tutakavyoona katika hadithi ile sahihi, kisa cha Abu Idris al-Khawlani na sahaba Muadh bin Jabal. Kwa hiyo ukiuliza moyo wako utakupa majibu. Ni rahisi sana kusema, pamoja na kwamba kusema nako kuna nafasi, kwa sababu katika adabu za kupenda, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah, utakiwa pia umwambie mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah, lakini iwe ni kweli kutoka ndani ya moyo wako na si vinginevyo. Hapo utapata fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu akalitaja, wa yakraha an yauda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Na mtu kuchukia kurudi tena katika ukafiri baada ya kuwa Allah ameshamuokoa huko. Ukijitazama wewe pingine kwenye ukoo wako na ndugu zako wengine, unajiona umesalimika peke yako, wewe umepata imani, umepata Uislamu, au wewe ndio umefahamu haki, wengine wote wako mbali kabisa na ile haki. Katika kabila lako, katika mji wako, katika mtaa wako, Allah amekunusuru, amekutoa wewe, akakupa Uislamu sahihi. Sasa wewe ukawa wachukia kufanya vitu vitakavyokurudisha tena kule kule ulikotoka, kama vile ambavyo wewe nafsi yako inachukia kutupwa katika moto. Wewe, miongoni mwa faida tunazozipata katika hadithi hii ya Anas bin Malik ambayo imepokewa na mashekhe wawili hawa, al-Bukhari wa Muslim, ni kuwa mtu atakuwa amepata ile ladha ya iman, na amepata imani iliyokamilika kwa kumpenda Muislamu, kumpenda mtu mu'min kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kisha akasema wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa hadha hadithun adhim. Katika faida ambazo mtu atazipata kwa ajili ya kumpenda ndugu yake kwa ajili ya Allah, atapata kivuli chake subhana siku ya kiyama, siku ambayo watu watakihitajia hicho kivuli, na hakuna kivuli ila chake, na watawekwa katika mahali ambapo hata mitume watawaonea wivu watu hao. Hadithi imekuja, hadithi sahihi, muttafaqun alayhi, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na watu wengi wanaijua ile hadithi ya sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallama, wa rajulani tahabba fi llahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, na watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah wakaungana, wakakusanyika kwa ajili yake na wakatengana kwa ajili yake. Lakini pia hadithi nyingine ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atasema siku ya kiyama, aina almutahabuna bijalali, wako wapi wenye kupendana kwa ajili ya utukufu wangu? Alyawma udhilluhum fi dhilli يوم لا ظل إلا ظلي. Leo hii nitawafunika wao katika kivuli changu katika siku hii ya leo ambayo hapana kivuli isipokuwa kivuli changu. Kwa nini? Kwa sababu wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo makubwa kabisa katika hilo ni kuwapenda watu wa ilmu, kuwapenda maulama katika watu wa mbele kabisa. Yani baada ya kumpenda Allah kisha ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukisema hivi na maana tukuwa umeipenda dini. Lakini kuwapenda masahaba, kuwapenda wao ni imani na kuwachukia wao ni nifaq. Tahadhari sana na kuwachukia watu aliowapenda Allah na kuwaridhia. Lakini na kuwapenda wale ambao wamekwenda kwenye mwenendo wa hao, nao ni ahlul ilm, watu wa ilmu ambao ndio warithi wa mitume, kama anavyotueleza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba warithi wa mitume al-ulamau warathatul anbiya'i, maulama ndio warithi wa mitume. Sasa kuwapenda ahlul ilm, kuwapenda wao ni moja katika misingi mikubwa ya imani. Ahlul ilmi, tunaposema ahlul ilmi tuwakusudia wanawachuoni wa ahlus sunnati wal jamaa, wanawachuoni waliosimama katika misingi ya haki wa ilmu na maarifa na da'wa, wakawa wameisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakainusuru dini yake, wakainusuru sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakaishi katika as-sunna, wakaeneza tauhid, wakapiga vita shirk, wakaeneza as-sunna, wakaipiga vita bid'a, wakaeneza manhaji iliyo sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na maswahaba zake, wakapiga vita yani yote ni kukhalifu njia hii. Watu waliojitolea katika maisha yao kubainisha haki, kuwapenda hawa ni jambo kubwa sana katika mambo ya ilmu, katika mambo ya imani. Na kinyume chake kuwachukia wale wote ambao wanafanya talbisi katika jambo la haki, hawana juhudi katika kufanya katika nashri tauhid, kueneza tauhid, bali mingine juhudi yao kubwa ni katika kuruhusu mambo ya kuvunja misingi ya tauhid na mambo ya shirkiyat, mambo ya ushiriki, au ambao wana juhudi kubwa ya kutetea bid'a na kufungua mlango wa bid'a na kuitweza as-sunna. Kuchukia watu kama hao, hata kama wana jina la ilmu, lakini maadamu wanaukiuka msingi huu, basi moyo wako ujenge chuki juu yao, kwa sababu ndio sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waumini, walakin Allah hababa ilayhim al-imana وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. Kwa hiyo katika sifa kubwa kabisa tukisema watu kupendana kwa ajili ya Allah, basi katika watu waliokuwa na nafasi ya juu katika nyakati hizi baada ya kuondoka hao maswahaba na tabi'in, walio na nafasi ya juu kabisa katika kupendwa ni wale wachuoni wa Kiislamu wa ahli sunnati wal jamaa. Tunatakiwa sisi tuwapende. Na tunaposema kuwapenda kwa maana kwamba la nadhkuruhum illa bil jamil, hatuwataji wao isipokuwa kwa uzuri. Tunapowataja tunawataja kwa wema, tunawasifia mazuri yao, tunaeleza ilmu yao, tunachukua ilmu kutoka kwao, tunaifikisha kwa watu wengine, tunazitetea heshima zao, tunawaombea dua, tunawaombea maghfira, tunawaombea dua za Allah wahifadhi wakiwa wako hai, na kuwaombea rahma na maghfira wakiwa wamefariki, kuzitetea heshima zao. Hii ni alama katika alama za kuwapenda wao. Na kutokubali watajwe vibaya na watu na kuzitaja aibu zao, tusikubali jambo hili. na hapo tutakuwa tunawapenda hao ahlul ilm, na ni katika mambo ambayo yatatuingiza sisi katika aljanna. Abu Idris al-Khawlani rahimahullah ta'ala katika hadithi sahihi anasema dakhaltu Dimashq, asema siku moja mimi niliingia Damascus, niliingia dakhaltu masjid Dimashq, niliingia katika msikiti wa Damascus, wa Damascus kule Syria, kwenda Syria nikaingia msikitini, fa idha fatan barraqu thalaya, mara nikamwona kijana mmoja mwenye kutoa nuru katika meno yake, ni mtu ana nuru. Wa idha an-nasu ma'ahu, na ghafla nikaona watu wa pamoja na yeye, wa pamoja na yeye wamekaa naye. Fa idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi, wanapokhtalifiana katika jambo lolote wanalijigemeza kwake, wanarudi kwake. Wamezungumza mambo, wamekhtalifiana, wanamrejea yeye, vipi kuhusu hili na hili na hili, asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi, kisha wanaondoka na rai yake. Fasa'altu anhu, nikauliza kuhusu yeye, huyu bwana ni nani? Mbona kijana mdogo alafu watu wamemzunguka kama hivi, na mnapopata mushkeli au jambo lolote mwarudi kwake, mwamuuliza huyu ni nani huyu? Faqila hadha Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, pakasema nikaambiwa mimi huyu ni Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Falamma kana min alghad hajjatu, ilipofika kesho siku ya pili yake, mimi nikarauka asubuhi, bakartu hajjatu kwa maana bakartu, nikarauka asubuhi fawajadtuhu qad sabaqani bitahjiri, nikamkuta ameshanitangulia mimi kwa kurauka, na kashafika msikitini kabla yangu. Wawajadtuhu yusalli fantadhartuhu, nikamkuta anaswali nikamngojea mimi, kasa ngoja nimsubiri. Hatta qadha salata, mpaka akamaliza sala yake. Thumma jituhu min qibali wajhihi, kisha nikamwendea upande wa mbele yake kwenye uso wake. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Thumma qultu, kisha nikamwambia wallahi inni la uhibbuka fillah, nikamwambia wallahi na kuwa pia kwa Allah, hakika mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Faqal alillah, akaniuliza je ni kwa ajili ya Allah? Faqultu faqultu lillah, nikamwambia ni kwa ajili ya Allah. Faqala alillah, je ni kwa ajili ya Allah, kweli wanipenda kwa ajili ya Allah? Faqultu alillah, ni kwa ajili ya Allah. Faakhadhani bihabwati ridai, akanivuta mimi kwa habwa ya kile kishani changu, akanivuta mimi. Fajadhabani ilayhi, kisha akanivuta kwake, akanikumbatia huko. Faqala abshir, akaniambia basi pata bishara, pata furaha. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa mtukuka, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wenye kupendana kwa ajili yangu. Walmutajalisina fiyya, na kwa watu wenye kukaa kwa ajili yangu, wanaokaa pamoja kwa ajili yangu. Walmutazawirina fiyya, na wenye kutembeleana na kufanyiana ziara kwa ajili yangu. Walmutabadhilina fiyya, na kwa watu wanaopeana kwa ajili yangu. Wewe pata bishara hiyo. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu alikuwa ni bwana mkubwa katika mabwana wa maulama, alikuwa ni kijana mdogo kiumri, kwa sababu Mu'adh amefariki akiwa na miaka 38, katika masahaba vijana wenye elimu nyingi, bali zimekuja athari na hadithi kuonyesha ya kwamba atawatangulia maulama siku ya kiyama. Mu'adh ibn Jabal wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallama bado akiwa kijana mdogo kabisa katika mwisho wa umri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallama anamtuma kwenda al-Yaman, ni mjumbe huyu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa Yemen, apeleke Uislamu na apeleke dini, apeleke hukumu ya Allah na sheria yake, akawafundishe watu tauhid, akawafundishe watu dini ya Allah katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati siku anaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamsindikiza, na mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno kuonyesha ya kwamba Muadh, wewe nenda lakini hutanikuta mimi, utasikia mimi nimeshafariki. Lakini Muadh alikwenda Yemen kwa kutumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Muadhi pia huyo ndiye huyo alionekana huko Sham katika jamii ya Dimashq, anatoa ilmu, watu wamemzunguka wanamuuliza, wanarejea kwake. Abu Idris al-Khawlani anatuelezea habari hii, na yeye akamfuata akamweleza maneno haya ambayo tumeyasema hapa, kwamba mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah jalla wa ala, wa haqqa lahu an yuhab, na anastahiki yeye kupendwa, vipi asipendwe na yeye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni katika watu wa ilmu wanaoeneza ilmu ya dini katika misingi ya sawasawa ya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao wanastahiki kupendwa sana ni watu wa ilmu. Katika maudhui hii ambayo nimeleta mpaka hapa kufika hapa, pana njia mbili, na kwa wakati tuliokuwa nao hatuna budi ila kuchagua njia moja tu. Njia moja ni kuelezea hukukul ukhuwa, haki za ule ndugu na haki za kupindana baina ya ndugu, baada ya kutushafahamu kwamba ni neema ya Allah na ni jambo kubwa lenye kumkaribisha au kumweka karibu mtu na Mola wake. Sasa kuna taratibu zake. Kwa hiyo hii itakuwa ni kwa waumini kwa ujumla, na hususan Ahlusunnah wal Jamaa wenyewe kwa wenyewe. Lakini upande wa pili ni kuhusu hii nukta ya mwisho niliyozungumzia. Tuache kuzungumza kwa ujumla, tuzungumze kuhusu maulama na namna ya kuwapenda wanaofuata. Hili nalo ni jambo lingine refu kidogo, linahitaji ufafanuzi. Kwa hiyo itakuwa tumechukua kipengele kimoja katika ule ujumla wa maudhui, lakini pia tunaweza kwenda nao kwa ujumla katika kuelezea haya mahaba yaliyoko baina yetu sisi, au tunaweza tukakusanya yote mawili kwa njia ya ikhtisar, kwa njia ya ufupi. Basi nitataja kwa ufupi ili tukusanye tupate faida katika yote haya. Ndugu zangu katika imani, watu kupendana kwa ajili ya Allah si jambo dogo, kwa sababu mahaba, kupenda, alhub, ule kupenda ni kitu cha kimaumbile, ameumbiwa nacho mwanadamu. Anaweza kumpenda huyu akampenda yule akampenda yule akampenda yule, lakini kupenda huku kote hakuna faida katika akhira yako. Unaweza kuona faida katika baadhi ya mambo yako ya kimwengu, lakini usiwe na faida kwa ajili ya akhira yako. Utakuwa na faida katika akhira yako yakiwa mapenzi haya umeyaweka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada, wapata thawabu wewe, umelala lakini wapata thawabu, watembea lakini wapata thawabu, kwa kuwa tu wawapenda waja wake waumini kwa ajili ya Allah. Na utapata sharaf siku ya kiyama. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo, kuna mambo mengi sana, lakini miongoni mwa alama au miongoni mwa haki za hayo mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhakikisha unamnusuru ndugu yako yule muumini unayempenda, unsur akhaka dhaliman au madhluman, kwa maana ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika alama kubwa za kuwa wampenda mtu kwa ajili ya Allah, mnusuru ndugu yako, hali ya kuwa ni dhalim na hali ya kuwa madhulum. Ni mmoja ni dhalim au ni mwenye yani dhalim mwenye kudhulumu au ni mwenye kudhulumiwa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametueleza baada ya kuwa masahaba wameshangaa, baadhi yao wameshangaa, huyu mwenye kudhulumu, mwenye kudhulumiwa tutajua namna gani ya kumnusuru, lakini huyu aliyedhulumu naye? Maana yake ni kwamba ndugu yako anapokuwa anakwenda katika njia si sahihi, wamwona huyu ni ndugu yangu, na anapokwenda si mahali sahihi, anaharibikiwa huyu kwenye jambo la dini yake, watakiwa umnusuru. Na maana kwamba sasa wewe utumie maarifa yako yote na busara zako zote na uelewa wako katika kumnusuru huyu ndugu yako kwa kumnasihi. Mlango wa nasaha ufunguke, mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu ufunguke hapo. Mfuate ndugu yako, tumia namna, mfikishie ujumbe, zungumza naye kwa uzuri, bwana leo nakualika bwana, twende tukale biriani, twende tukale chipsi, twende tukale hiki, twende huku, nipeleke huku, mwenda kwa urafiki na kwa udugu, wamfikishia yale yaliyomsiba ambayo wewe waona kwamba hayo yatamtoa katika njia ya ndugu yako, au yamemtoa katika njia ya ndugu yako. Mpe nasaha, mlinganie. Nitazungumza kwa ujumla, kwa haraka haraka, ili nipate nafasi ya kuzungumza mengi. Kwa hiyo nafasi hii asiachiwe kwamba hii nafasi ya imamu, nafasi ya shura, ataitwa kwenye shura. La, wewe una nafasi, pengine una nafasi kubwa zaidi kuliko mtu mwingine. Ni rafiki yake, mnasihi arudi katika usawa. Na sio sahihi ukakaa mahali ukaanza kumsengenya na kuzitaja aibu zake na kasoro zake. Ni ndugu yako katika imani, muislamu mwenzako, kwa maana mmoja katika ahli sunna wenzako, mwite katika usawa, mlinganie, kwa njia unayopita si sawa. Au zungumze kwa ujumla kwamba watu watakiwa wafuate njia hii na njia hii ni ya kimakosa, bila ya kumuainisha yeye mathalan. Sawa, hiyo pia ni njia. Ndio hizi khutba za Ijumaa, mawaidha kama haya, haya yanakusudiwa kuwanasihi Waislamu wengi au baadhi yao kutokana na matatizo walionayo binafsi. Nasaha zimefika kwao, ikiwa amesikia ujumbe basi nasaha kwake imefika. Rudi katika usawa, achana na njia hiyo. Kwa hiyo katika mlango muhimu kabisa wa nasaha, wa mlango mzuri kabisa wa mahaba, ni mtu kumnusuru ndugu yake wakati anapokuwa ameteleza kuiacha njia ya sawa. Sasa tuufungueni mlango huu, tusiufunge tukawa sisi kusengenya kwetu sisi ni jambo la rahisi kuliko kunasihi. Hatujapendana hapo kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Na hii ni tabia watu wengi wako nayo, pamoja na kwamba hakuna anayeipenda. Yaani huyu ameona ndugu yake huyu hayuko sawa, badala ya kumfuata na kumweleza atakaa pembeni amsengenye. Hii ni njia watu wanaitumia. Yeye hapendi kufanyiwa hivi, lakini yeye awafanyie wenzake. Na huyu naye hapendi tabia hii aliyofanyiwa na ndugu yake ya kusengenywa badala ya kupewa nasaha, lakini na yeye huwafanyia watu wengine au pia kamfanyia yule. Sasa kuna tanakuvu ndani yake. Kumbe wewe upendi kufanyiwa hivyo, mbona wawafanyie wenzake? Wataje aibu zao, wawakashifu, wazungumze mambo yao, huna mlango wa nasaha. Sasa udugu kwa mapenzi kwa tujalie ni mtu anayekuhusu, sasa ana aibu zake, mzazi wako wewe usijua aibu zake, mtoto wako, kaka yako au nani wako, utakaa umsengenye na ni ndugu yako mpenda? Vipi ndugu katika imani? Kwa hiyo tutakiwa tuende katika utaratibu huu. Na yule anayefanya dhulma atakiwa azuiwe na mwenye kudhulumiwa. Sasa wakaa wasikiliza, wasikia watu wanamzungumza ndugu yako kwa dhulma au kwa utaratibu ambao sio sahihi, wewe mtetee. Huo ndio utaratibu wa sawa sawa. Sio sema ah hivyo kumbe hivyo. Na wewe unga mkono, unga mkono, unga mkono, au wayachukua maneno yale wayapeleka nyumbani, wayapeleka mtaani, wayapeleka huko, wayapeleka kule, waeneza ubaya wa ndugu yako. Hili sio jambo la sawa, si utaratibu wa sawa sawa. Kwa sababu mambo haya ni katika mambo yenye kuvunja mapenzi. Ndugu yako akisikia kwamba wewe wamsema, waeneza ubaya wake, atakuchukia. Tumeelewana? Kwa hiyo katika mambo ya msingi kabisa ya kufanya ni watu kunusuriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, unsur akhaka zaliman au madhuluman. Kwa hiyo mlango wa nasaha ufunguke. Na kila kitu kiweke mahala pake, tusichukue la huku tukalileta huku na la huku likaletwa huku. Mfano leo katika uwanja wa da'wa, anaweza akasimama mtu akayapindua mambo ya dini rasu ala aqib, pindua pindua mambo na huku akaleta huku na kule, akifanya talbisi kwa watu alana mbele za watu, au kajifungia chumbani, lakini tunasema mbele za watu kwa kuwa jambo hilo limeingizwa kwenye mitandao ya kijamii. Huko ukienda kwenye ma YouTube wapi, utakuta maneno haya yamesagaa, uovu au udhulma imeenea, upotoshaji umeenea katika jamii. Ni wajibu kwa maduati waliosimama katika njia ya sawa sawa walibainisha lile kwamba hili la batil, hili si la sawa, na sawa ni hivi. Na ikibidi kutajwa aliyefanya uovu huo atajwe, na hii ni katika kunasihi kwa ajili ya Allah jalla wa ala, ni kwa ajili ya kupenda, kupenda kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Hivi ndivyo inavyotakiwa, na ndio Uislamu. Kwa kuwahurumia hawa maskini, kwa kuwahurumia watu wanyonge katika Uislamu ambao wanahadaika na maneno ya watu kama hawa, ni wajibu kufanya hivyo, kuwahurumia Waislamu na kuwapenda, kuwatakia kheri, kwa sababu watu wa batili wako wengi na wana nashati. Sasa kuna watu wa batili, kuna watu tu wametokea kuwapenda hao na batili zao. Ampenda mtu fulani, kwa nini? Mimi nampenda tu. Ule uzungumzaji wake, mimi nampenda sana. Kwa lipi? Anampenda tu. Kwa ana mapenzi yake mwenyewe binafsi ya mfukoni aliyoyaweka. Kwa hata akizungumza jambo batili, yeye hayuko, halioni kwamba lile ni batili. Bali hata akiambiwa lile ni la batili, yeye hayuko tayari kukubaliana na jambo hilo. Atatafuta udhuru. Kuna watu wako namna ambao hawajafahamu ipi misingi ahli sunna wal jamaa. Sasa kwa mtu mwenye tabia kama hizo, watakiwa watu wayabainishe mambo. Sasa usitaki kuchanganya na huyu mtu miskini dhaif, hana ushawishi wowote katika jamii. Makosa yake ni yake yeye mwenye binafsi, hana athari katika mujitama, ameteleza, amefanya makosa. Sawa? Baina ya kumnasihi huyu na yule ambaye anafanya makosa mbele za watu na ana athari, ana wafuasi, ana watu wanaomfuata na kumsikiliza, katika kupewa nasaha ukaona kwamba huyu na huyu ni sawa. Si sawa?